पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा, नन्ना सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा, उड़ना जो चाहती कहाँ तुझे उड़ने दिया, उड़ना जो चाहती कहाँ तुझे उड़ने दिया, लेके तू पिंजरा उड़े चले कभी ऐसी हवा, पंछी रे पंछी रे, नन्ना सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा, पंछी रे पंछी रे, नन्ना सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा, नन्ना सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा, पंछी रे पंछी रे, नन्ना सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा, उड़ना जो चाहती कहाँ तुझे उड़ने दिया, उड़ना जो चाहती कहाँ तुझे उड़ने दिया, लेके तू पिंजरा उड़े चले कभी ऐसी हवा, पंछी रे।